รงกับวันอาทิตย์ที่24มกราคมพุทธศักราช2536ท่านอาจารย์สุเทพครับ ท่านสาธุชนที่เคารพครับการบรรยายเรื่องโลภะมลจิต8ในครั้งนี้จะกล่าวแสดงถึงส่วนที่เป็นเหตุเกิดของโลภะมลจิต8ในส่วนต่างๆกล่าวคือเหตุให้เกิดความโลภก็ดีเหตุให้เกิดความโลภชนิดที่เป็นโสมนัสก็ดีเหตุที่ให้เกิดความโลภที่เป็นอุเบกขาทั้งที่เป็นสัมปยุตทั้งที่เป็นวิปยุตทั้งที่เป็นอสังขาริกทั้งที่เป็นสสังขาริกถ้าหากว่าการบรรยายวันนี้พูดไม่จบก็จะยกยอดไปบรรยายคราวหน้าเหตุให้เกิดความโลภดังที่แสดงไว้ในประเด็นต้นนั้นท่านมุ่งจะกล่าวถึงตัวความโลภที่เป็นตัวมูลตัวหลักตัวประธานของจิตประเภทนี้ว่าความโลภของเรานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเราเองก็คงจะนึกสงสัยแล้วก็อยากรู้และเราก็คงจะไม่เคยคิดคือไม่เคยคิดไม่เคยตั้งปัญหาถามมาก่อนว่าความโลภของเราเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าหากว่าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้สนใจธรรมะที่ไม่คิดไม่สนใจนั้นก็เนื่องจากว่าเราไม่รู้จักความโลภไม่ให้ความสนใจกับความโลภเพราะว่าเราสนใจกับสิ่งที่ความโลภมันอยากจะได้แต่ตัวความโลภเป็นอย่างไรเกิดขึ้นด้วยอำนาจเหตุอะไรนั้นเราไม่เคยนึกสนใจเลยครับต่อเมื่อมาศึกษาธรรมะเราก็เกิดความสนใจขึ้นและทั้งหมดนี้ก็จะเป็นคำตอบของท่านว่าเหตุที่ทำให้คนเกิดความโลภในทุกๆอย่างทุกๆอย่างหมายความว่าความโลภมีหลายชนิดซึ่งยังจะไม่ได้แจกในรายละเอียดให้ชัดลงไปในครั้งนี้ก่อนท่านแสดงเหตุไว้4อย่างในเหตุ4อย่างนั้นถ้าจะกล่าวโดยย่อที่สุดก็จะมีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งเป็นเหตุอดีตได้แก่เหตุข้อที่1กับเหตุข้อที่2อดีตในที่นี้หมายถึงอดีตชาติไม่ได้หมายถึงอดีตเมื่อวานนี้อดีตเมื่อเดือนที่แล้วหรืออดีตเมื่อปีที่แล้วแต่หมายถึงอดีตชาติที่เราได้เคยเกิดมาจากภพใดภพหนึ่งหรือในภพใดภพหนึ่งสองเหตุหลังนั้นเป็นเหตุในปัจจุบันชาติคือเป็นประสบการณ์ในปัจจุบันหรือสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันอะไรก็แล้วแต่เราก็มาดูเป็นโดยลำดับข้อประการที่หนึ่งท่านกล่าวว่าเหตุให้เกิดความโลภอย่างแรกปฏิสนธิมาด้วยกรรมที่มีโลภะเป็นบริวารถ้าเราถามว่าเราเป็นมนุษย์นั้นปฏิสนธิมาด้วยกรรมอะไรกรรมอะไรเนี่ยความจริงก็มีอยู่สองกรรมในความหมายที่ผมมุ่งจะถามในที่นี้ได้แก่กุศลกรรมกับอกุศลกรรมผมไม่ได้ถามรายละเอียดว่ากุศลกรรมอะไรให้ทานรักษาศีลหรือให้ทานอะไรอกุศลกรรมอะไรฆ่าสัตว์ลักทรัพย์หรือฆ่าใครอะไรอย่างนั้นนะเอาเป็นว่ากรรมที่ทำให้เรามาเกิดนั้นได้แก่กุศลกรรมที่เป็นชนกกรรมนำเกิดสำหรับเราผู้เป็นมนุษย์เรายังไม่พูดถึงผู้ที่เกิดเป็นเดรัจฉานหรือเกิดในอบายภูมิอื่นที่เขาก็มีกรรมของเขาที่เป็นกรรมนำเกิดกรรมที่ทำให้นำไปเกิดเป็นสัตว์ในอบายภูมินั้นตรงกันข้ามกับเรามีกุศลเป็นชนกกรรมนำเกิดสัตว์ในอบายภูมินั้นมีอกุศลเป็นชนกกรรมนำเกิดแต่ที่ท่านต้องการจะพูดเนี่ยคือหมายถึงเราผู้เป็นมนุษย์ทุกคนเมื่อท่านกล่าวว่ามีกุศลเป็นชนกกรรมนำเกิดถ้าอย่างนั้นก็จะมีอะไรทำให้แตกต่างความแตกต่างของกรรมที่นำเรามาเกิดนั้นนอกจากคือมันมีความต่างอยู่สองจุดนะจุดหนึ่งก็คือต่างที่ตัวกุศลกรรมนั่นเองว่าเป็นกุศลกรรมอะไรมีกำลังแค่ไหนยังไงนั่นเป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็จุดต่างอีกจุดหนึ่งก็คือกรรมที่เป็นบริวารคำว่ากรรมที่เป็นบริวารนั้นท่านหมายถึงเจตนาที่เกี่ยวข้องกับกรรมที่นำเรามาเกิดทีนี้เจตนาที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกรรมที่นำเรามาเกิดเนี่ยมันก็มีทั้งบุญมีทั้งบาปคือถ้าหากว่าเป็นบุญแล้ว ก็ถือว่าเป็นสิ่งเสริมชนกกรรมเหตุว่ากุศลกับกุศลนั้นย่อมไม่ขัดแย้งกันไม่ถ่วงรั้งไม่ถ่วงดึงไม่ขัดขวางกันไม่ทำลายกันไม่ลดกำลังกันแต่ตรงกันข้ามว่าเสริมกำลังกันเพิ่มพลังให้แก่กันและกันอันนั้นท่านไม่ต้องการกล่าวในที่นี้แต่อกุศลกรรมที่เข้ามาเป็นบริวารเนี่ยเป็นตัวที่ลดกำลังของกรรม อันนั้นประการหนึ่งคำว่าลดพลังของกรรมเนี่ยหมายความว่าสมมติว่ากูชนกกรรมที่เราทำไว้มาสร้างอัตภาพเราแล้วมีกรรมอันใดหนึ่งมาเป็นบริวารพับเนี่ยมันจะทำให้วิบากเพื่ออัตภาพของเรานั้นมีตำหนิมีตำหนิก็คือว่าเช่นมีตาก็ตาไม่ดีมีหูก็หูไม่ดีหรือมีตาก็ดีข้างหนึ่งเสียข้างหนึ่งอย่างนี้เรียกว่ามีตำหนิหรือว่า รูปร่างดีแต่ผิวพรรณเสียผิวพรรณเสียรูปร่างดีอะไรต่างๆอย่างนี้นะซึ่งเราก็จะเห็นว่าชีวิตอย่างของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีตำหนิกันกรณีคนละหน่อยเป็นธรรมดาทีนี้นอกจากว่าอกุศลกรรมจะเข้ามาสร้างตำหนิคือลดกำลังกรรมแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ท่านประสงค์ในที่นี้ก็คือมันใส่อุปนิสัยคือใส่นิสัยที่เลว อย่างที่อกุศลชนิดนั้นมันเลวติดตัวเรามาด้วยก็ยกตัวอย่างให้ชัดเช่นว่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ทำทานอย่างหนึ่งการทำทานของบุคคลนั้นตัวทานเป็นกุศลแต่บุคคลนั้นผู้ทำทานนั้นทำด้วยอำนาจของความโลภความปรารถนาบางอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าให้ทานเพราะเห็นแก่หน้า เห็นแก่หน้าเนี่ยเราก็ลองนึกดูว่ามันอาจจะมีหลายอย่างเช่นว่าเราไม่ให้เดี๋ยวเขาจะว่าเอาหรือให้น้อยไปเดี๋ยวเขาก็จะตำหนิเอาว่าทำไมเราให้น้อยอะไรอย่างนี้นะหรือให้เพราะเห็นแก่จะได้ว่าเราให้ไว้เพื่อให้เขาได้มาให้ตอบเราในคราวใดคราวหนึ่งข้างหน้าอย่างนี้ก็ดี หรือให้เพื่อที่จะแสวงหาผลประโยชน์บางอย่างจากเขาเพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยนก็ดีนะครับใกล้ๆอย่างคนเอาของไปถวายพระรู้ว่าพระองค์นี้ท่านสมาธิดูหวยดูเลขได้ท่านอาจจะเคยให้หรือไม่เคยให้แต่ว่ารู้ว่าท่านดูหวยดูเลขได้ก็เกิดศรัทธาคนเกิดศรัทธาเพราะคุณสมบัติอิง ลาภยศเนี่ยมีใช่ไหมฮะก็คิดว่าทำยังไงถึงจะไปรู้จักพูดคุยตีสนิทกับท่านได้ก็มีศรัทธาด้วยก็เอาของไปถวายหรือใส่บาตรทุกวันทุกวันแล้วก็พยายามจะพูดคุยอะไรกับท่านยังไงก็ตามแล้วได้โอกาสก็ขอหวยท่านจะขอตรงขออ้อมยังไงก็ตามตรงนี้นะทางธรรมะถือว่าขณะทำบุญขณะเลื่อมใส แต่เจตนาที่เป็นบุพเจตนาอปรเจตนาที่แฝงกลัวเกลียกออกไปนั้นเป็นโลภะที่เข้าไปเป็นบริวารทีนี้เราก็ลองคิดดูว่าถ้ากุศลนั้นนำบุคคลนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์เขาก็จะเป็นคนที่ได้เสวยทั้งวิบากของกรรมนั้นแล้วก็ได้เสวยอุปนิสัยที่มันพ่วงติดมากับกรรมนั้นด้วยเลยกลายเป็นคนโลภเพราะนั้นเราถึงพบอย่างนี้ว่า อันนี้เราก็ต้องพูดก็ต้องตรงอ่ะแต่ว่าไม่ได้ระบุใครไม่ได้ว่าใครถึงผมจะพูดนะผมจะมีมโนภาพคนบางคนอยู่ในใจผมก็ไม่ได้เกลียดแค้นจริงจังอะไรเขาเข้าใจเขาคือว่าคนที่ชอบทำบุญเอาหน้าอย่างหน้าเกลียดนี่มีจริงๆใช่ไหมเราก็อาจจะเคยเห็นดูแล้วหน้าเกลียดมาแต่ว่าเจ้าตัวก็ไม่รู้หรอกแต่เขาก็เรียกว่าพอจะมีกำเรียกกำลังทำบุญแล้วก็มีอัตยาสายทำบุญแต่เสียอย่างเดียวชอบเอาหน้า เอาหน้าจนกระทั่งคนรอบข้างเนี่ยเขาก็เกิดความรู้สึกเขาอิดละอิดหนาละอาใจว่าทำไมงานชิ้นนี้เนี่ยทำแล้วควรจะยกให้หน่วยงานนั้นถึงแม้ว่าตัวจะเสียสละยังไงก็ตามแต่ว่าอดไม่ได้ที่จะโฆษณาตัวเองลงไปในงานชิ้นนั้นหรือในวัตถุชิ้นนั้นมันก็เลยทำให้คนเรียกว่าศรัทธาไม่สนิทใจแต่ก็รักใคร่ชอบพอว่าดีเขา ชอบทําบุญทําทานก็ต้องให้กําลังใจกันไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องอัธยาศัยของเขาที่ติดตัวของเขามาอย่างนั้นนี่เรียกว่าเป็นเรื่องของความโลภที่มันเข้ามาเป็นบริวารแล้วมันก็เลยติดนิสัยมาแปลว่าเมื่อเราทําบุญเนี่ยครับเราได้นิสัยบุญด้วยได้วิบากบุญด้วยขณะนั้นน่ะเราได้วิบากบุญนิสัยบุญก็ติดมาแต่ว่าไอ้ความโลภเนี่ยมันยังไม่สนองผล พูดถึงว่าตอนนั้นไม่ได้ให้ผลเป็นหลักนะที่ผมว่าเนี่ยอาจจะให้ผลเป็นเพียงตัวรองที่ว่าเป็นตำหนินิดๆหน่อยๆแต่ว่าถ้าโดยอุปนิสัยแล้วอันนี้ฟังให้ดีนะว่ากุศลที่กำลังให้ผลอยู่ก็ดีอกุศลที่ยังไม่ได้ให้ผลอยู่ก็ดีทั้งคู่นั้นให้ผลในทางอุปนิสัยเสมอกันเท่ากันเลยเพราะว่าอุปนิสัยเนี่ยเราลองคิดดู สัตว์เดรัจฉานตนหนึ่งกําลังเสวยอกุศลวิบากอยู่แต่ว่าตอนที่เขาเป็นมนุษย์ตอนที่เขาเป็นสัตว์ในภูมิอื่นเนี่ยเขามีจิตใจโอพ่อมารีไปเป็นเดรัจฉานแล้วก็ยังมีจิตใจโอพ่อมารีจะเห็นไหมมีจิตใจโอพ่อมารีที่ติดตัวมาจากกุศลจิตเมื่อครั้งที่เขายังเป็นมนุษย์แม้ว่ากุศลนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่กําลังให้วิบากแก่เขาในสภาพนั้นอยู่ก็ตาม เพราะเหตุนั้นนะครับท่านจึงกล่าวว่าอันนี้ให้สังเกตนะครับว่าท่านระบุว่าปฏิสนธิเอาปฏิสนธิเป็นหลักถ้าเป็นกรรมหลังจากปฏิสนธิแล้วไม่เอาเป็นหลักไม่เอาเป็นหลักทำไมถึงไม่เอาเป็นหลักเพราะว่ากรรมที่นำเกิดเนี่ยทางศาสนาถือว่าสำคัญมาก กรรมให้ผลหลังจากเกิดนั่นสำคัญที่กล่าวว่าสำคัญมากก็เพราะว่าคนเราจะมีชะตาชีวิตหลังจากนั้นเป็นอย่างไรมีสภาพชีวิตเป็นอย่างไรทั้งร่างกายและจิตใจนั้นอยู่ที่จุดเริ่มต้นจุดตั้งต้นเนี่ยครับสำคัญมากแล้วก็จุดตั้งต้นที่ว่าคือจุดตั้งต้นของชีวิตเพราะตัวนี้มันเป็นตัวชนกกรรมตัวชนกกรรมคืออะไรคือกรรมอะไร มีคุณสมบัติแวดล้อมมีบริวารว่านเครือแค่ไหนอย่างไรมันจะติดตัวเป็นบุคลิกพิเศษของคนคนนั้นจนกระทั่งตายถึงแม้ว่าจะมีการฝืนอุปนิสัยฝืนกรรมฝืนชะตาชีวิตทางศาสนาก็กล่าวว่าพอฝืนได้แต่ฝืนอย่างชนิดหน้ามือเป็นหลังมือนั้นฝืนไม่ได้ เอาจึงรู้สึกแทนคนอื่นหรือรู้สึกกับตัวเองว่าไอ้บางอย่างเราอยากจะฝืนอยากจะแก้อยากจะกลับแต่มันแก้ไม่ได้มันกลับไม่ได้มันถอนไม่ได้หลายเรื่องนะนี่เราก็พูดว่าเราก็เหมือนกันเพราะว่าเราตกอยู่ในเงื่อนไขของกฎแห่งธรรมนิยามเหล่านี้เพราะฉะนั้นในที่นี้ท่านต้องการจะกล่าวถึงเหตุของความโลภท่านก็มุ่งเอา บริวารกรรมชนิดที่เป็นโลภกิเลสถ้าเป็นโทสะก็ว่าไปอย่างซึ่งก็จะได้พูดต่อไปก็นี้มาดูข้อสองข้อสองท่านกล่าวว่าจุติมาจากภพที่มีโลภะมากจากคำว่าภพที่มีโลภะมากเนี่ยทำให้เรา ได้ความเข้าใจอันหนึ่งเลยครับว่าภพแต่ละภพเนี่ยมันก็เหมือนคนแต่ละคนเหมือนอารมณ์แต่ละอารมณ์หมายความว่าไงคนแต่ละคนเนี่ยมีอุปนิสัยประจําตัวต่างๆกันไปที่เรียกว่าจริตนะว่าคนนี้เป็นคนราคะจริตคนนี้เป็นคนโทสะจริตคนนี้เป็นคนโมหะจริตคนนี้เป็นคนศรัทธาจริตคนนี้เป็นคนพุทธิจริตวิตกจริตต่างๆกันไปอย่างนี้ เราว่าถึงว่าส่วนใหญ่นะไม่ใช่ว่าคนศรัทธาจริตเขาจะมีแต่ศรัทธาอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีคนมีราคะจริตก็ราคะจริตอย่างเดียวอย่างอื่นไม่มีเขาก็มีอย่างอื่นด้วยปนกันแต่ว่าจะมีตัวใหญ่อยู่ตัวหลักอยู่ตัวประธานอยู่ตัวฉันใดก็ฉันนั้นในภูมิ31ก็จะมีกิเลสประจําภูมิกุศลประจําภูมินั่นหนึ่งแต่ก็ว่าไปด้านของกุศล กิเลสประจําภูมิเนี่ยครับเราก็จะนึกเห็นได้ทีเดียวถ้าหากว่าเราได้พอจะได้ฟังธรรมะธัมโมมาบ้างเราเคยรู้ฮะสัตว์ในนรกนั้นมีกิเลสอะไรเป็นกิเลสประจําภูมิอะไรฮะอะไรนะสัตว์นรกนะโทสะเรารู้ว่าโทสะน่ะอันนี้เอาว่าในแง่หลักการนะเดี๋ยวจะมาถามมารู้ได้ไงในแง่หลักการ ที่อธิบายเป็นเหตุผลเพราะว่าสัตว์นรกนั้นเหตุที่ไปนรกโดยส่วนใหญ่ท่านก็กล่าวว่าโทสะกิเลสเป็นตัวนำไปนั้นนี่เป็นหลักนะแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างหรอกครับแล้วก็เมื่อไปอยู่ที่นั่นแล้วอารมณ์ที่อยู่ในนรกก็เป็นอนิจจาลมเป็นที่ตั้งของโทสะเพราะฉะนั้นโทสะจึงเป็นกิเลสเจ้าเรือนในภูมินั้น ทีนี้ถ้าเป็นอสุรกายเป็นเปรตก็เป็นโลภะเดรัจฉานโมหะแล้วมนุษย์น่ะไอ้มนุษย์นี่จับฉ่ายอ่ะมันสารพัดเลยบุญก็สารพัดตั้งแต่ทำอนันตริยกรรมจนกระทั่งถึงบรรลุมรรคผลเป็นอรหันต์ได้เป็นพระพุทธเจ้าได้บาปก็สารพัดไม่รู้ว่าสารพัดเลย ก็เลยเป็นแหล่งรวมไปไอ้เมื่อแหล่งรวมเนี่ยมันก็แจกครับใครเป็นยังไงก็ลงไปตามนั้นใครเป็นยังไงก็ขึ้นไปตามนั้นไปตามภูมิเฉพาะมีการคัดแยกกลุ่มคัดแยกประเภทกันในชีวิตหลังจากตายต่อไปนี่ถ้าเป็นเทวดากามาวจรเทพกามาวจรเทพนั้นมีกิเลสอะไรเป็นเจ้าเรือนอย่าหาว่าเราดูถูกเทวดาเลย โลภะครับโลภะเป็นเจ้าเรือนก็เลยมีปัญหาว่าถ้าอย่างนั้นเปรตอสุรกายกับเทวดานั้นจะต่างกันตรงไหนตอบว่าต่างกันตรงนี้หนึ่งกรรมนำไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายโลภะนำไปโดยส่วนใหญ่ กรรมที่นำไปเกิดเป็นเทวดากุศลนำไปแต่กุศลนั้นท่านว่าสำเร็จด้วยหรืออาศัยความกำหนัดในกามเป็นปัจจัยนะมากน้อยก็แล้วแต่นี่ว่าโดยส่วนใหญ่ทีนี้เมื่อไปเกิดแล้วดูเมื่อไปเกิดแล้วกันอีกเป็นข้อเปรียบเทียบไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายนั้นต่างกับสวรรค์ตรงนี้ในแง่อารมณ์เมื่อไปเกิดแล้ว คือพวกเทวดาเนี่ยเขามีอิจฉาลมรอบดันหมดเพราะอารมณ์เหล่านี้มันก็เป็นเครื่องยั่วยวนกิเลสหรืออารมณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นตามปรารถนาของตัวเมื่อประสงค์ทำกรรมก็เลยทำให้สมปรารถนาหรือคนเราเนี่ยเมื่อมันเกิดความโลภเป็นปัจจัยแม้ให้ทำบุญแล้วก็สมปรารถนาใน อารมณ์ที่ตัวต้องการที่แลกมาด้วยการทำบุญก็เกิดความโลภจมแช่อยู่อย่างนั้นนี่เรียกว่าเกิดโลภเพราะได้ตามปรารถนาก็ทำให้โลภใช่ไหมทีนี้มาดูเปรตบ้างเปรตนี่เขาได้ตามปรารถนาไหมครับเขาหิวเขาก็มีกินตามใจชอบไหมมีวิมานอยู่ไม่มีไอ้ความโลภน่ะถึงมีเป็น 2 อย่างอย่างหนึ่งคือได้สิ่งใดสมปรารถนาก็เป็นเหตุให้เกิดความโลภ แล้วก็ต้องการสิ่งใดแล้วยังไม่ได้ตามปรารถนาแต่ความต้องการมันมีอยู่ก็ทำให้เกิดความโลภเพราะคนที่หิวอย่างเปรตเนี่ยแกก็หิวแกก็โหยอยู่ตลอดเวลาก็เป็นการเพิ่มพลังความโลภทำให้คนโลภมากทำให้เป็นสัตว์ที่โลภมากเพราะในที่นี้ท่านจึงหมายถึงสัตว์ที่เกิดในภูมิสองภูมิคือสัตว์ที่จุติ มาจากเปรตอสุรกายเพราะสิ้นกรรมแล้วเขามีกุศลกรรมนำเกิดกุศลกรรมก็นำเขามาเกิดแล้วก็ดึงเอานิสัยที่สั่งสมวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าเดือนเล่าติดตัวมาเลยกลายเป็นคนโลภถ้ามาจากเทวดาก็โลภแต่ท่านก็บอกว่า 2 พวกนี้ความโลภไม่เหมือนกันต่างกันตรงไหนรู้ไหมครับนะ ถ้าพวกมาจากสวรรค์นั้นความโลภ มาจากเปรตอสุรกายนั้นความโลภจะหยาบคือพูดง่ายๆว่าโลภแบบรสนิยมต่ำถ้าเป็นพวกมาจากสวรรค์ก็รสนิยมสูงเห็นน้ำหอมกลิ่นตู่ๆใช้ไม่ได้กลิ่นอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะไม่หอมอาหารอย่างนี้กินไม่ได้ที่นอนอย่างนี้นอนไม่ได้อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ก็เป็นความโลภระดับเรียกว่าผู้ดีหน่อยเพราะว่า ท่านเหล่านั้นท่านคุ้นเคยแต่กับอิทธาลมที่ประณีตที่ประณีตเพราะนั้นจึงเป็นคนที่เลือกมากทีนี้ไอ้บางคนเนี่ยมันไม่พอเหมาะพอดีกันคือจุติมาจากสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วกรรมที่นำมาเกิดเนี่ยกำลังมันรอแลเต็มที่แล้วมันไม่เหมือนไปเป็นเทวดาแต่ว่าอุปนิสัยของตัวที่ติดมาจากสวรรค์นั้นยังนิยม อารมณ์ประณีตอยู่มันก็เลยกลายเป็นคนที่เราเรียกว่าไอ้รสนิยมสูงอ่ะรายได้ตามรสนิยมสูงตรงนี้น่ะรายได้ตามรสนิยมสูงคือมันเหลือแต่นิสัยแต่ว่ากรรมไม่มีกำลังกรรมไม่ถึงเลยจะออกมาเป็นลักษณะของคนที่ไหวสูง ไฟสูงอะไรอะไรเงี้ยชอบฟุ้งเฟ้อหรูหราที่โดยที่ไม่ได้ยืนอยู่บนสันโดษมาครับว่าไม่ได้คำนึงถึงอะไรต่อมีอะไรอย่างที่สมควรแก่ฐานะของตัวซึ่งเราก็จะเห็นว่าก็จะมีคนชนิดนี้อยู่นะซึ่งก็จะมีลักษณะอุปนิสัยออกไปอย่างนั้นตามหลักเกณฑ์ที่ท่านว่าจริงๆแต่ถ้าเป็นพวกโลภะแล้วพวกนี้จะหยาบคายมากความโลภนี่จะกระขะมาก นั่นในอย่างที่เป็นข่าวที่เมื่อกี้มีท่านมาเข้าไปถามในห้องนี้นะเรื่องจำเราศพอะไรอย่างเนี้ยนี่ไม่ได้มาจากเทวดานะคงจะมาจากใบยภูมิแหละถึงมีอุปนิสัยไปอย่างนั้นก็ตั้งปัญหาถามว่าเป็นปราชิกไหมก็ตายแล้วนี่ใช่ไหมแต่ในทางวินัยถือว่าเป็นปราชิกแต่ถ้าหากว่าเป็นโครงกระดูกนะเป็นโครงกระดูกหรือเป็นแต่เพียงหัวกะโหลก ที่มีหลายเรื่องที่พระเจ้าทรงวินิจฉัยท่านก็ปรับหย่อนก่อปราชิกแค่ทุลใจบ้างก็ไม่ถึงขั้นปราชิกแต่ว่าอย่างเนี้ยกรณีนี้ถือว่าเป็นปราชิกนี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้ความโลภที่ติดมากับคนบางคนจากเหตุนี้เรียกว่าติดมาในฐานะที่เป็นอุปนิสัยนี่ท่านต้องการจะแสดงถึงอุปนิสัยที่ สั่งสมกันเป็นเวลายาวนานในสมัยที่ตัวได้เกิดในภพนั้นภูมินั้นทีนี้ถ้าเราจะมองเลยไปถึงบางภูมิที่สูงขึ้นหรือเอาแยกเป็นคนๆพูดเนี่ยทางศาสนาท่านก็ว่าเอาไว้บ่อยๆว่าไว้ชัดในการแสดงประวัติบุคคลเรียลัยทั่วไปเลยว่าคนใดมาจากฐานะเดิมอย่างไร นะถึงแม้ว่าจะอยู่ในภูมิไหนก็ตามเช่นว่ามาจากมนุษย์แต่ว่าเป็นมนุษย์ที่อดีตเคยเป็นสมณะเป็นนักบวชมาก่อนแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเกิดเป็นเทวดาก็จะติดอุปนิสัยของสมณะคือมีความรู้สึกแม้จะไม่รู้สึกกับตัวบวชไม่รู้จักพระรู้จักเจ้าแต่นิสัยจะติดคนที่มาจากพรหมโลก จุติมาจากพรหมโลกพวกนี้ก็จะมีนิสัยออกไปในทางเนกขัมมะก็จะนานๆก็จะมีทีในสมัยพุทธกาลแต่ในสมัยพุทธกาลนครขังเยอะนะก่อนพุทธกาลในชาดกอะไรก็นานๆมีทีแต่ในสมัยพุทธกาลนั้นมีเยอะที่มีบุคคลประเภทนี้ยุคนี้ก็นานๆเห็นทีที่มีลักษณะอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องของคนแต่ละคน แต่ที่ท่านกล่าวนี้ท่านต้องการจะกล่าวโดยภูมิถ้ากล่าวโดยคนก็ต้องบอกว่าจุติมาจากอัตภาพที่มีโลภะมากต้องพูดอย่างนั้นนะแต่พูดอย่างรวมๆโดยภูมิก็จุติมาจากภพที่มีความโลภมากอันนี้เราจึงเรียกว่าเป็นของเก่าที่เราได้สั่งสมไว้ก็จะติดตัวเราไปอย่างนั้นนี่เป็นส่วนของอดีตเหตุ อันนี้ข้อ 3 ท่านกล่าวว่าได้ประสบกับอารมณ์ที่ดี อันนี้เป็นการแสดงเหตุปัจจุบันเฉพาะหน้า เป็นหน่วยๆไปเลย ทำไมถึงกล่าวว่าได้ประสบกับอารมณ์ที่ดี เพราะว่าอารมณ์แต่ละชนิดกับกิเลสแต่ละชนิดนั้นมันมีคู่ของมัน เช่นอนิสสาลมนั้นจะคู่กับโทสะใช่ไหม มัชฌัตตาลมนั้นมักจะคู่กับโมหะ อารมณ์คือความสำเร็จของคนที่เราไม่ชอบคู่กับอิจฉาใช่ไหม อย่างนี้ก็เรียกว่ามันเป็นคู่ ทีนี้ถ้าเป็นอารมณ์ที่ดีนั้นท่านก็บอกว่าโดยปกติแล้วจะเป็นที่อาศัยเกิดของความโลภเป็นที่นอนของความโลภนั้นในภาษาอนุสัยจึงกล่าวว่าราคานุสัยอนุสัยคือราคะในแก่ความกำหนัดยินดีนอนที่ไหน ท่านก็ตอบว่าราคานุสัยนอนที่อิจฉารมณ์อิจฉารมณ์อารมณ์ที่น่าชอบใจเนี่ยเป็นที่นอนของราคะคือเป็นที่อาศัยเกิดมันเหมือนเป็นบ้านเป็นเตียงของมันเลยพอเจออารมณ์อย่างนี้ก็วิ่งเข้าใส่ทันทีอันเวลาที่เราประสบกับอารมณ์ที่ดีเนี่ยครับในแต่ละครั้งแต่ละอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนั้นเราก็นึกดูให้ดีครับว่าโดยมากเราเกิด จิตเราเป็นยังไงเอาอย่างนี้ลองมานั่งไล่เลียงลองจับตาดูก็ได้ครับตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปเนี่ยเช่นว่านั่งรถผ่านร้านขายเทปเขาเปิดเพลงที่เราชอบเกิดความสังเวชไหมสงสารไหมไม่สงสารนะตั้งแต่ว่าคนร้องจะตายไปแล้วก็ลืมสงสาร ลืมเลยเกิดความชอบนั้นทุกทวารถ้าจะเป็นอย่างนี้นั้นถ้าผู้ไม่ปฏิบัติธรรมมันก็ไปตามกระแสไปตามเหตุปัจจัยของมันอย่างนี้แต่ในมุมของผู้ปฏิบัติธรรมเขาก็ไม่ปล่อยให้ไปตามกระแสพระพุทธเจ้าท่านบอกกระแสเราใดในโลกสติเป็นเครื่องกันกระแสเหล่านั้น อันหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนพระก็คืออิทธารมณ์ที่เป็นเหตุให้เกิดความโลภก็ต้องคอยกั้นกระแสแต่เรื่องนี้เราพูดแล้วเรานึกดูให้ดีย้อนไปก็จะเห็นชัดเจนว่าอิทธารมณ์ที่ประสบแต่ละครั้งเนี่ยทุกอารมณ์นั้นถ้าเราไม่มีธรรมะเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีเหตุผลเข้าไปเกี่ยวโลภะเกิด แล้วก็สังเกตว่าอิทธารมณ์แต่ละอิทธารมณ์โลภะเกิดด้วยอาการอย่างไรน้ำหนักแค่ไหนหยาบช้าแค่ไหนนั้นอยู่ที่ตัวปรุงแปรของกุศลของคนนั้นด้วยนะฮะบางคนนั้นเห็นยกตัวอย่างว่าเห็นเงินปึกหนึ่งของคนอื่นตกอยู่ คนหนึ่งเห็นอารมณ์นั้นแล้วเกิดความโลภแค่ว่าโอ้โหเห็นเงินตาโตแต่ไม่คิดอยากยังมาเป็นของตัวแปลว่าความโลภของคนคนนี้น่ะมีส่วนอุปนิสัยแห่งคุณธรรมเข้ามาจำกัดทำให้ความโลภของเขานั้นอยู่ในระดับของเขาเรียกว่าธรรมยโลภะผิดศีลไหมครับเราไปเห็นแบงค์ลอยของคนอื่นแล้วเกิดความรู้สึกชอบ เห็นทองคนอื่นแล้วเกิดความรู้สึกชอบแต่ไม่ได้คิดจะขโมยเขาไม่ได้คิดอยากจะมาเป็นของตัวไม่ใช่ไหมเราไปเห็นทรัพย์สินสลิงคางอื่นว่าสวยดีไปเห็นตาคนอื่นว่าหวานดีฟังเสียงคนอื่นว่าหวานดีแล้วก็ชอบแต่ไม่ได้คิดอะไรเกินเลยสิทธิขอบเขตที่กําหนดไว้ในสังคมก็ถือว่าเป็นความโลภที่มันเกิดขึ้นอยู่บน พื้นฐานของมโนธรรมจริยธรรมที่ดีแต่ว่าคนทุกคนที่มาเจอไอ้สิ่งที่ผมได้ยกตัวอย่างว่าเนี่ยเขาจะเกิดความรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยไปคิดอยากยังมาเป็นของตัวแปลว่าความโลภของคนคนนี้น่ะมีส่วนอุปนิสัยแห่งคุณธรรมเข้ามาจำกัดทำให้ความโลภของเขานั้นอยู่ในระดับ ต้องเข้าไปเสี่ยงอยู่ข้างหน้าแหมแต่มันเป็นรถอย่างอื่นต้องแย่งกันแล้วใช่ไหมแล้วบางคนก็แย่งกันจนน่าเกลียดเรียกว่าแซงคิวกันไม่รู้ว่าคิวไปควรไม่ควรยังไงไอ้มโนธรรมเสด็จธรรมมันก็เหมือนกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาประสบกับอิทธารมณ์แต่ละครั้งในแต่ละคนเนี่ยเราก็มองตรงนี้ได้นะว่าแน่ละอารมณ์นั้นทำมีพลังที่จะทำให้เกิดความโลภ แต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าความโลภของคนที่เกิดจากอารมณ์ดีเท่ากันดีเหมือนกันอารมณ์เดียวกันจะโลภเหมือนกันเสมอไปและบางคนก็อาจจะไม่เกิดความโลภก็ได้แต่ที่ไม่เกิดความโลภเรียกว่าผิดปกตินะและคำว่าผิดปกตินี่ที่นี่หมายถึงผิดปกติดีหรือไม่ดีดีอย่างคนเจริญสติผิดปกติไหม เต็มเพราะเอแทนที่จะชอบไม่ชอบผิดปกติเราเรียกว่าผิดปกติหมายถึงปกติเคยชอบปกติหมายถึงความเป็นไปโดยส่วนใหญ่ปกติเรียกว่าปกติความประพฤติโดยพื้นฐานทั่วไปเรียกว่าเป็นปกติแต่อยู่ๆแล้วเกิดมาไม่เกิดความโลภนี่เรียกว่าผิดปกติเป็นวิสามัญไม่ใช่สามัญแต่ผิดปกติอย่างนี้ดีและคนจะผิดปกติอย่างนี้ได้ก็ต้องมีอะไร ที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ผิดปกติจากคนธรรมดานี่เป็นข้อหนึ่งนั้นแล้วถ้าเราจะเอาไปเป็นเครื่องสังเกตเป็นการบ้านดูชีวิตเราเราก็สังเกตดูอารมณ์ดีมาอะไรมาเนี่ยเราได้มาอารมณ์จะดีในแง่ไหนทุกอย่างนี่ครับจนกระทั่งถึงอารมณ์ที่ดีในขั้นละเอียดแต่ละครั้งแต่ละโอกาสในแง่ของปฏิบัติที่เช่นว่าเมื่อเราเกิด เมื่อขึ้นครั้งหนึ่งแล้วขยับหายเมื่อยอารมณ์ดีนะดีชอบไหมบอกชอบอันนี้ขั้นละเอียดท่านบอกว่ามันก็เป็นความโลภที่เกิดจากการประสบกับอิทธารมณ์จะต้องละและแม้อารมณ์ดีนั้นจะเป็นอารมณ์ที่เกี่ยวกับกุศลก็ต้องคอยดูเช่นว่าทำสมาธิได้ดีเรียนหนังสือได้ดี ทำบุญก็ทำได้ดีอะไรต่างๆอย่างนี้นะสอนลูกสอนหลานก็สอนได้ดีก็เป็นอิทธารมณ์ที่กิเลสมันก็พยายามที่จะเข้ามาเป็นเจ้ากี้เจ้าการเราก็ต้องคอยดูคอยระวังนี่ก็มาดูข้อสี่ท่านกล่าวว่าได้พบเห็นแต่สิ่งที่ชอบใจเนืองๆ ข้อ3กับข้อ4นั้นมีส่วนคล้ายกันแต่ต่างกันตรงที่ปริมาณหมายความว่าในข้อ3นะท่านกล่าวเป็นคราวๆไปโดยเอกเทศแต่ข้อ4นั้นกล่าวถึงความซ้ำๆซักๆบ่อยๆ อันนี้ก็เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าบางคนนั้นประสบกับอารมณ์ที่ดีบางอย่างเนี่ยกิเลสมันยังไม่ยอมรับหรือมันยังไม่เกิดความชินแต่ครั้นพอถูกยั่วยุยั่วยวนคืออารมณ์นั้นยั่วยวนตัวยั่วยวนตายั่วยวนหูไอ้พบไปเห็นบ่อยๆไอ้คำว่ายั่วยวนตัวนี้เราไม่ถึงจะใช้คำพูดในภาษาอารมณ์ที่เป็นตัวคนสัตว์ แต่ในทางธรรมะท่านจะหมายถึงแม้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มันก็ยั่วยวนใช่ไหมคือหมายว่าเจอบ่อยๆเห็นบ่อยๆมันก็ชอบไปได้เกิดความโลภไปได้เกิดความติดไปได้ในเรื่องบ่อยๆเนี่ยมีผลมีอานุภาพมากเราก็เห็นหลายเรื่องอะก็ขนาดเราที่ผมอยากจะลองยกตัวอย่างให้เห็นว่าวันหนึ่งผมไปที่ปตท.ก็เจอนักศึกษาที่ถามที่หนึ่ง เขาอยู่ที่ซอยตรงข้ามพอดีแต่เขาไม่เคยมาฟังพอตลอดเลยเขาไปไหนแล้วไปที่อื่นถ้าผมไปพูดที่นั่นแหละเขาก็ไปทั้งที่เขาต้องไปไกลลิฟต์นะแต่ที่นั่นเขาไม่ไปเขาไม่ได้คิดอะไรแล้วครับทำไมถึงไม่ไปรู้ไหมเพราะว่าเขาเคยไปแต่ที่อื่นไปที่อื่นซะจนชินเลยในที่ไกลๆเขาก็เลยไม่ได้คิดจะไป เรียกว่าทำบ่อยๆความคุ้นเคยที่ไหนแม้บางทีไกลมันก็เหมือนใกล้และที่ที่ไม่เคยเนี่ยใกล้ก็เหมือนไกลคนที่ไม่คุ้นน่ะแม่บ้านรั้วติดกันมันก็เหมือนคนอื่นมันรู้สึกว่าไกลความคิดแต่เราอยู่บ้านนั้นไกลๆคนนั้นแต่ใจเราไปคิดถึงคนอื่นนั้นการสร้างการยอมรับ ทั้งในทางดีทางเลวเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านให้ราคาเรื่องการกระทำบ่อยๆมากเพราะฉะนั้นอนุสติอนุปัสสนาเนี่ยหมายถึงการตามบ่อยๆตามดีๆเป็นสาตตจริยาเพื่อให้เกิดการยอมรับของจิตแต่นั่นเป็นการยอมรับในทางกุศลนะซึ่งมันอาจจะผิดกันที่ว่าอารมณ์เดียวกันนี่โลภะเนี่ยมันมองในทัศนะของสุภาษัญญา ว่าเป็นของดีของงามของน่าชอบใจคิดในมุมนั้นบ่อยๆคิดบ่อยๆบ่อยๆมันก็ดีไปเองเรียกว่ามองในแง่ดีในแง่น่าชอบใจส่วนคนที่เขาเจริญกุศลอารมณ์เดียวกันเขาก็มองในแง่ของอนุปาทัญญาอนิจจตัญญาอนัตตตัญญาซึ่งมันกลับกันนะแล้วก็คิดบ่อยๆคิดย้ำตรงนั้นบ่อยๆมองบ่อยๆคิดบ่อยๆก็เกิดกุศลเกิดอนิจจานุปัสสนาเกิดอนัตตานุปัสสนาเกิด การอย่างรู้อย่างเห็นเกิดทัศนคติที่ฝังจิตฝังใจในทางที่ดีที่ชอบได้เพราะว่าอารมณ์ที่เราชอบใจในโลกทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บแล้วเราก็ชอบมันนะเราได้สั่งสมเอาไว้บ่อยๆทำเอาไว้บ่อยๆเสพไว้บ่อยๆเวลาเราจะเพิกถอนเราก็ต้องใช้หนามยอกกับหนามบงคือใช้หลักบ่อยๆเหมือนกัน ทำบ่อยๆไอ้ที่เราเห็นว่าบางคนเนี่ยก็ปุ๊บปั๊บได้นะไม่ใช่ปุ๊บปั๊บหรอกครับเขาทำมานานแล้วทำบ่อยๆมานานแล้วถึงมีอาการเหมือนว่าปุ๊บปั๊บได้นั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนเราให้เกิดความรู้สึกสะดวกใจในการประพฤติธรรมว่าบุญนั้นให้ทำบ่อยๆนะอย่าดูถูกบุญเล็กน้อยเนี่ยไอ้บุญเล็กน้อยที่เราทำเนี่ยมันเกิดการสั่งสม คือปริมาณของวิบากก็ดีปริมาณของนิสัยก็ดีเกิดขึ้นจากการทำบ่อยๆเราลองคิดดูง่ายๆว่าสมมติว่าท่านมาฟังธรรมะอย่างนี้สักปีหนึ่งปีหนึ่งก็52ครั้งหยุดบ้างอะไรบ้างก็ไม่ถึงนะแต่ว่าเราก็เรียนแบบจะว่าทิ้งๆกว้างๆก็จะดูถูกเกินไปนะก็ครั้งละนิดครั้งละหน่อยแต่ว่านานๆเข้ารู้สึกว่ามันเยอะเองนะแต่ว่านานๆก็ไปพิจารณาเองเราพอเข้าใจอะไรบ้าง เทียบกับอดีตเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้ฟังธรรมะไม่ได้ศึกษาเรื่องชีวิตเราประสบเรื่องอย่างนี้เห็นเรื่องอย่างนี้เห็นพฤติกรรมคนนี้เรารู้สึกเข้าใจว่าอย่างไรเดี๋ยวนี้เราเข้าใจไปยังไงมันก็เกิดการสั่งสมเกิดการพอกพูนนั้นอย่าดูถูกครับฟังครั้งเนี้ยแล้วเราทบทวนแล้วเราเข้าใจอะไรขึ้นหรือเข้าใจน้อยลงหรือเข้าใจเท่าเก่ามันก็เป็นสิ่งที่เราได้สั่งสมไว้ มันอันนี้ก็พูดเทียบกันระหว่างการพบสิ่งที่ชอบใจหนึ่งๆกับไม่ชอบใจหนึ่งทีนี้ในแง่ของการปฏิบัติว่าถ้าเราเกิดการยึดติดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราอยากจะเพิกถอนเนี่ยวิธีปฏิบัติทำยังไงอันนี้เราก็โยงไปเทียบกับคำสอนที่ท่านชี้แจงไปในที่อื่นว่าถ้าเราเกิดการผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เสพบ่อยๆวิธีแก้เนี่ยครับท่านเสนอไว้ผมเอาอ่ะย่อๆสองอย่างอย่างหนึ่งก็คือไม่ต้องหนีไปไหนอยู่กับสิ่งนั้นแหละครับรู้สิ่งนั้นแต่ใช้วิธีมองอีกมิติหนึ่งเพราะอารมณ์ในโลกมันจะมีอยู่สองมิติฮะทุกอารมณ์เลยครับมิติหนึ่งคือทัศนะ ที่เกิดขึ้นจากกิเลสเป็นทัศนะฝ่ายต่ำอีกมิติหนึ่งคือทัศนะฝ่ายดีทัศนะฝ่ายสูงถ้าเราไม่ต้องหนีความตายเราก็ไม่ต้องหนีหนีไม่ได้นะอะไรก็ไม่ต้องหนีไอ้โลกก็ไม่ใช่ไม่รักษานะนี่พูดถึงว่าไอ้ที่มันกำลังรักษาอยู่มันรักษาไม่ได้วันนั้นมันก็จะหนีไปได้ยังไงล่ะเราก็ต้องมองอีกมุมหนึ่งให้มันได้อะไรสักอย่างหนึ่งให้ได้กุศลให้ได้เกิด การปลดปล่อยปลดละจากสิ่งเหล่านั้นกับอารมณ์ที่เราเห็นอยู่นั่นแหละอย่างนี้นะครับเรียกว่าแม้ว่าเสพอารมณ์นั้นอยู่อารมณ์ที่น่ารื่นรมนั่นนะแต่ก็ไม่เรียกว่าประสบกับอารมณ์นั้นหนึ่งเนื่องเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้มองในมุมนั้นเรามองอีกมุมหนึ่งก็ชื่อว่าเรากำลังเสพอารมณ์อีกชนิดหนึ่ง เราก็จะได้จิตอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นได้ชื่อว่าปิดกั้นความยึดติดปิดกั้นความยินดีไม่ให้มันทวีกำลังแรงยิ่งขึ้นเกิดตอกย้ำมากยิ่งขึ้นทีนี้ถ้าหากว่าอารมณ์ใดที่เรายกมันหลีกไว้ได้เราหนีมันก็ต้องหนีไอ้บางเรื่องนะอย่างเป็นโรคก็รักษาไปอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์ หนูตายในบ้านตัวไม่ใช่ว่าทนดมอยู่นั่นแหละแล้วก็กำหนดว่ากลิ่นหนอกลิ่นหนอมันก็ไม่ถูกกับสภาพของอารมณ์มันก็ต้องหาว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วก็เอาไปฝังไปทิ้งขยะเสียให้มันเหมาะสมไปนี่ถ้าสมมติว่าเกิดมีลูกที่น่ารักสักคนเป็นนางเอก เล่นเก่งซะด้วยกำลังดังเงินทองไหลมาเทมาสู่ครอบครัวอิจฉาลมใช่ไหมและถ้าสมมติว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็โอ้ยดูหนังลูกเล่นก็ชื่นใจไปเจ็ดวันนะนึกถึงลูกทีแล้วก็ภูมิใจแม้อยากจะมีสักสิบโหลลูกแบบนี้ลืมเลยครับลืมมองอีกมิติหนึ่งมันก็เกิดความคิดเท่าไหร่เห็นเท่าไหร่ใครพูดถึงเท่าไหร่สั่งสมความยึดติด ความโลภซึ่งตั้งธรรมะถือว่าเป็นเชื้อทุกข์เพิ่มเชื้อทุกข์ให้กับตัวเองไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันจิตยาป้องกันเลยพออยู่ๆมันเกิดอะไรขึ้นอย่างที่เกิดแล้วก็พากันร้องห่มร้องไห้ใช่ไหมประหนึ่งว่าน้ำตาจะเป็นสายเลือดนี่เราก็นึกสมมตินะว่าถ้าเรามีลูกเป็นพระเอกเป็นนางเอกเขาบ้างเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่ใช่เป็นคนมีเงินมีทองอะไรมาแต่เก่าก่อนนี่ก็พอจะมาช่วยให้ลืมตาอ้าปาก มีเกียรติยศชื่อเสียงในสังคมก็ชักดึงพ่อแม่ไปด้วยแล้วอยู่ๆเกิดมาแหมมาตายแล้วตายไม่ใช่ตายดีด้วยนะตายอย่างชนิดที่น่าสงสารน่าสมเพชก็เกิดความผิดหวังหรือก็ความทุกข์มาเกิดดังนั้นถ้าทางธรรมะบอกว่าเราได้ลูกดีต้องนึกไว้ในทางลบไม่ใช่ไว้แช่งลูกนะนึกว่าเขาอาจจะตายก่อนเราอาจจะตายก่อนเขา ก็ดูอย่างหมออุทัยเป็นไรหมออุทัยเนี่ยรู้จักพ่อแม่ครับขนาดแก่มานานนั่นเดี๋ยวนี้ก็ยังแก่อยู่แต่ปรากฏว่าลูกตายก่อนพ่อตายที่หลังพ่อไปเผาลูกรู้จักหมออุทัยใช่ไหมหมออุทัยรัตนินทร์ขุนเวชน่ะรู้สึกว่าลูกท่านเรียนกันหนังสือเก่งท่านสนใจธรรมะเป็นนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานลูกยังไม่มีโอกาสปฏิบัติคือคุณหมออุทัยเนี่ยนะ ร้องไห้คือไม่ใช่อย่างนั้นก็ท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆคือนี่คือคนที่ถึงธรรมะนั้นก็ต้องพิจารณาอย่างนี้อย่าให้อารมณ์ที่เราชอบใจเนี่ยมันหันหรือเราไปหันแต่ไอ้มุมที่มันทำให้เกิดความโลภต้องหันอีกมุมหนึ่งมาดูด้วยเพราะว่าอารมณ์ทุกอย่างก็มีอยู่สองมุมอ่ะคือในโลกเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอารมณ์มันมีอยู่มุมเดียวนะ จริงๆมันมีอยู่มุมเดียวเราลองคิดดูในโลกนี้จะเป็นคนสัตว์สิ่งของแก้วแหวนเงินทองอะไรก็แล้วแต่นะครับในทัศนะของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวสูตรนี้ก็จะมีบอกสูตรที่จะพูดกันเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นของที่หวั่นไหวเป็นของที่ไม่งามเป็นของที่ไม่เที่ยงทั้งนั้นนี่คือของจริงของที่ไม่น่ายินดีทั้งนั้นไม่น่ายึดถือทั้งนั้นไม่ควรยึดถือทั้งนั้นนี่คือของจริง ในแต่ว่าเป็นสายตาอริยะที่ท่านมองเห็นแต่ของเราเนี่ยเราก็มาดูโลกก็เลยดูกันคนละมุมดูโลกเดียวกันแต่คนละมุมเราเห็นโลกเราก็ใจโลกมองโลกด้วยความรู้สึกว่าน่าชอบใจเราเห็นทีไรแล้วก็ชอบใจบ่อยๆชอบใจก็สั่งสมมันก็ปลดยากปลดจะปลดได้ก็ต้องไปมองอย่างท่านนั้นการมองสองอย่างนี้ใครมองผิดใครมองถูก เราก็พูดอย่างยำเกรงพระอริยะว่าเรามองผิดพระอริยะมองถูกนะนานๆเราก็อาจจะเห็นภาพพจน์อย่างที่พระอริยะท่านเห็นด้วยก็ได้ก็เป็นนั้นว่าในข้อสี่เนี่ยใครที่เกิดความโลภในอะไรอยู่ต้องหลีกหนีอารมณ์นั้นไม่ได้สลัดอารมณ์นั้นไม่ได้ ก็จะต้องหัดมองอารมณ์นั้นอีกมุมหนึ่งเพื่อเปลื้องความโลภของตัวหรือถ้าจะเป็นการดูแลคนอื่นก็ต้องทำอย่างนี้กับคนอื่นไอ้เรื่องเอาโยกย้ายไปอยู่ที่อื่นเนี่ยบางทีมันก็เปลื้องไม่ออกนะผมเคยเห็นว่าพ่อแม่คนหนึ่งเขาก็มีลูกสาวคนหนึ่งเขาก็มีฐานะร่ำรวยแล้วก็ลูกสาวเขาเนี่ยก็ไปชอบผู้ชายคนหนึ่งมันก็ไม่ ไม่มีงานมีการอะไรเป็นหลักแหล่งนะนี่พ่อแม่เขาก็ไม่อยากให้มันไปชอบเขาก็ส่งคือพยายามจะเอาลูกสาวไปเรียนนู่นไปรู้ย้ายนู่นประเทศนู่นที่ประเทศนี้หน่อยนะพยายามที่จะให้พ้นหน้าพ้นตาปรากฏว่าไม่สำเร็จครับเขาก็ยังแอบเกลียดจะหมายไปคือก็มันก็เลยต้องเลยตามเลยทีนี้ถ้าก็ดีว่าผู้ชายคนนี้น่ะเขา ไม่ได้เลวอย่างที่พ่อแม่เข้าใจตอนหลังเขาก็รวยกว่าพ่อแม่ของผู้หญิงที่แต่พูดถึงว่าในทางธรรมะเนี่ยไอ้หนีอย่างนี้อย่างนางปัจจัจจะนางปัจจัจจะลาเอ่ยอะไรเอ่ยสมัยก่อนเนี่ยไปไว้บนยอดปราสาทปราสาทแท้ที่เจ็บหนีไม่พ้นนะแต่ถ้าเป็นทางธรรมะนั้นการหนีที่ดีที่สุดคือหนีเรียกว่าอะไรนะเสือดูมันเข้าใกล้เสือนะฮะ แล้วหาช่องที่มันเป็นจุดอ่อนของเสือเอาชนะมันเรียบอย่างนี้ก็หมายความเราหนีอารมณ์เนี่ยอย่าไปหนีหนีให้เขาดูข้อเท็จจริงคือหนีแทนที่จะหนีไปที่ใดที่หนึ่งหนีหลบมาข้างหลังดีกว่าแล้วมาดูมาสู้กันในด้านอื่นอันอิทธารมในโลกเนี่ยท่านบอกเลยว่าหนีหมดไม่พ้นนะโดยสิ้นเชิงไม่ได้แต่ทางหนีทางถอนตัวจาก อารมณ์เหล่านี้นะก็เหมือนกับหนีสังสารวัฏไม่ใช่หนีด้วยการห่อไปแต่หนีด้วยการไปดูข้อเท็จจริงใจมันจะได้หลุดจากการติดอารมณ์นั้นที่เรามองมันในด้านหนึ่งทิศหนึ่งนี่คือเป็นเหตุให้เกิดความโลภที่ท่านกล่าวไว้เป็น 4 อย่างก็เป็นอดีต2เป็นปัจจุบัน2ดังกล่าวมาตอนนี้เราดู เหตุให้เกิดความโลภที่เป็นโสมนัสที่แสดงคู่ไว้กับ ความโลภที่เป็นอุเบกขาด้วยมีเหตุเกิดอยู่ 4 เหตุให้เกิดความโลภโสมนัสเหตุที่ 1 ที่จริงน่ะเหตุเกิดโสมนัสจะโสมนัสที่เป็นความโลภก็ดีโสมนัสที่ไม่เป็นความโลภก็ดีมันก็มาจาก 4 เหตุนี้เหมือนกันเหตุที่ 1มีปฏิสนธิจิตเป็นโสมนัสปฏิสนธิจิต ของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในภูมิ 31 นั้นเมื่อแบ่งโดยเวทนาแล้วก็มี 2 คือปฏิสนธิด้วยจิตที่เป็นโสมนัสอย่างหนึ่งกับปฏิสนธิด้วยจิตที่เป็นอุเบกขาอย่างหนึ่งเราพูดคู่ไปเลยก็แล้วกันคู่กับเหตุให้เกิดอุเบกขาแต่ซึ่งเรื่องนี้น่ะถ้าไม่ใช่พระอภิธรรมแล้วเราไม่เคยได้ยิน ข้อความอย่างนี้จากนิติอื่นเลยเราก็อาจจะไปโทษนู่นโทษนี่ทําไมคนนี้ก็ถึงเฉยๆทําไมก็ถึงไม่ยอมพูดกับใครไม่ยอมอะไรกับใครเลยเดินสวนก็ยังไม่ยิ้มเลยอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่อีกฝ่ายหนึ่งก็พยายามจะยิ้มแต่อีกคนไม่ยิ้มไม่ยิ้มเนี่ยไม่ใช่เพราะเขาหยิ่งเขาคงจะรู้สึกเขาไม่รู้จะยิ้มยังไงเขานะฮะเขาก็ได้แต่เดินก้มหน้างุนๆๆไอ้บางคนก็อาจจะด้วยเหตุอื่น คือทํางานอยู่ที่เดียวกันแต่เวลาเจอเพื่อนในที่ทํางานไม่เคยยิ้มเลยครับเฉยตลอดไอ้เฉยเนี่ยบางทีก็เป็นอริยะเหมือนกันนะเฉยอย่างแต่ว่าเฉยอย่างอริยะกับไม่อริยะต่างกันถ้าเฉยอย่างอริยะนั้นเฉยอย่างมีวุฒิภาวะดูแล้วเหมาะสมน่าเลื่อมใสถ้าเฉยอย่างไม่ใช่อริยะแล้วก็เฉยน่าสงสารบ้าง เฉยหน้ามันไส้บ้างอะไรบ้างออกไปลักษณะอย่างนั้นมาอย่างเช่นคนหนึ่งแกก็เป็นคนเฉยแล้วก็ลองฟังดูเขาจะเฉยแบบไหนเนี่ยคนนี้เขาก็เป็นครูสอนในโรงเรียนหนึ่งเมื่อเขาเป็นผู้ชายแต่ครูที่นั่นโดยมากเป็นผู้หญิงก็เป็นโรงเรียนสตรีนี่คนนี้เขาเป็นคนเฉยจริงๆอะ อยู่ในนั้นก็ไม่เคยพูดใครพูดใครคุยพูดเล่นพูดหวงกันแล้วเฉยยิ้มก็ไม่ยิ้มแล้วก็เวลานั่งรถเมล์กลับบ้านออกจากโรงเรียนเนี่ยมันก็ต้นสายครูโรงเรียนก็เลิกพร้อมๆกันก็มาขึ้นใครขึ้นก่อนก็จ่ายเงินให้คนนั่งอยู่ที่หลังแล้วแต่จังหวะใครทีนี้คนนี้เขาครูเขาก็มาติดสินนินตาบอกแม่แปลกจริงจังเวลาเขาออกค่ารถเมล์เนี่ยมันก็เฉย ขอบคุณสักคำมันก็ไม่ขอบนะยิ้มสักนิดก็ไม่ยิ้มพยักสักนิดก็ไม่มีเฉยจริงๆก็กระทั่งคนเขาก็ละอามันแต่ว่าเขาออกคนอื่นเขาต้องออกให้ด้วยโรงเรียนเดียวกันนี่เดี๋ยวจะน่าเกลียดมันก็เฉยทุกคนเลยแล้วก็ถ้ากระเป๋าเกิดไปอยู่ตรงที่ใกล้ครูคนเฉยเนี่ยซึ่งปกติเนี่ยกระเป๋าไปอยู่ใกล้ใครใครอยู่ใกล้กระเป๋าก็จะออกกันนะ แต่พอถ้าไปอยู่ใกล้คนนี้แกก็จะตีแกคนเดียวแล้วก็ตีแบบเฉยๆไม่สนใจว่าใครจะรู้สึกยังไงเออมันก็ดูแปลกดีทีนี้ก็มันมาถึงเหตุการณ์ตอนหนึ่งที่เขาจับตาดูกันก็คือแกก็อยู่มาจนตั้งแกจะแต่งงานครูก็มานั่งตกกันดูที่ว่าเขาจะแต่งเงียบๆหรือจะแต่งแบบไม่เงียบหวังว่าจะแจกการ์ดไหมที่ไหนได้ก็พอแต่งงานมา แจกหมดเลยไม่มีเว้นสักคนเดียวทั้งโรงเรียนครูร้อยกว่าคนแจกหมดเลยไม่เว้นเลยกูใหม่กูเก่ากูเคยพูดไม่เคยพูดแจกหมดนี่ผมก็ไม่รู้แกเฉยแบบไหนไงนะนี่ก็เราก็ได้แต่นึกว่าเออแหมคนเราเนี่ยก็สั่งสมนิสัยต่างๆกันมานะแต่ว่าอย่างไรก็ตามอ่ะคนถ้าลองมีลักษณะเฉยอย่างลึกๆอุเบกขาอย่างลึกๆจริงๆที่ไม่ใช่เพราะเหตุปัจจุบันเนี่ย มาจากปฏิสนธิที่เป็นอุเบกขาแล้วคนไหนที่มีนิสัยละเลยแจ่มใสอย่างชนิดที่เจ้าตัวเองก็แก้ไขได้ยากคนนี้มีปฏิสนธิเป็นโสมนัสแต่ก็ไม่ได้แปลว่าปฏิสนธิมันจะต้องอะไรเนี่ยเราก็จะต้องหัวเราะฮากันตลอดเวลานะเพราะว่าปฏิสนธิที่นำมาเกิดของแต่ละคนนั้นมันจะต้องยืนอยู่บนเหตุปัจจัยประกอบอย่างอื่นด้วยยกตัวอย่างเช่นว่าคนหนึ่งปฏิสนธิด้วย มหาวิบากญาณสัมปยุตโสมนัสและมหาวิบากโสมนัสนั้นเกิดขึ้นจากการให้ทานอย่างประณีตรักษาศีลอย่างประณีตหรือเจริญภาวนาเขาโสมนัสก็จริงแต่ว่าโสมนัสของเขาจะเป็นความล่าเริงชนิดที่มีความน่าไม่มีความน่าเกลียดเอาพูดซะงี้ก็แล้วกันนะไม่ประเจิดประเจิดไม่ใช่ อย่างบางคนน่ะถ้าปฏิสนธิด้วยโสมนัสที่สําเร็จจากบุญกยาทั่วๆไปต่อกระถิ่นต่อประปาต่างๆตามดาทั่วไปนี่นะก็อาจจะโสมนัสแบบทะลึ่งทะเล่นอะไรไปอย่างนั้นน่ะอย่างที่เราเห็นน่ะบางคนก็โสมนัสคือล่าเริงแบบนั้นล่าเริงแบบนี้ต่างๆกันไปอย่างล่าเริงแบบดาวตลกอะไรอย่างเนี้ยนะนี่พูดถึงว่า เป็นนิสัยติดตัวเขาไม่ได้พูดว่าเขาไปแสดงรับบทบาทแสดงตอนนั้นก็จะเป็นความล่าเริงที่พูดง่ายว่าอย่างไม่ประณีตบางคนล่าเริงประณีตอันอย่างคนที่มีลักษณะยิ้มแย้มแจ่มใสใครไปพูดจาด้วยหรือทำงานด้วยก็รู้สึกว่าสบายอกสบายใจอย่างนั้นเรียกว่าเป็นล่าเริงประณีต คือถ้าจะพูดอย่างพระที่ท่านบางท่านก็ค่อนข้างจะเฉยบางท่านก็ยิ้มใช่ไหมตาหลายองค์ท่านเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีคนมาตั้งปัญหาถามผมที่จุฬาเขาบอกว่าเขาไปใส่บาตรที่สวนลุมพินีแล้วก็ไปใส่บาตรแล้วคุณจารึกก็ตั้งใจไปใส่นะก็มาถามผมทำไมก็ไม่รู้นะบอกว่าไปใส่บาตรท่านอาจารย์ยันตระท่านยิ้มให้โยมทุกคนเลย ยิ้มตลอดเวลาเขาก็ถามว่าอาบัติไหมบอกแล้วคุณไม่ได้เรื่องบอกเรื่องสายแต่อยากรู้ผมก็บอกว่าที่ยิ้มเนี่ยยิ้มด้วยเมตตานะยิ้มด้วยเมตตาใช่เปล่าหรือยิ้มมาทำตาเล็กตาน้อยกับคุณบางทีเขายังเป็นคนสาวนะ บอกกล่าวหรอกท่านก็ยิ้มด้วยเมตตายิ้มทุกคนเสมอหน้ากันหมดอย่างนั้นเป็นเมตตาเป็นยิ้มประณีตเป็นโสมนัสประณีตไม่ใช่ยิ้มอย่างไม่เหมาะสมมันตัวนี้ถ้าถามว่าไอ้ปฏิสนธิที่โสมันเป็นโสมนัสเนี่ยมันมาจากไหนเราก็นึกย้อนไปว่ามาจากกรรมที่เป็นโสมนัส คือเวลาที่เราทํากุศลเนี่ยตรงนี้หมายถึงกุศลกรรมนะทํากุศลกรรมต่างๆนั้นเราก็สังเกตว่าบางครั้งเราทําบุญแล้วเราเฉยบ่อยไหมครับบ่อยทําบุญแล้วเฉยหรือทําบุญด้วยความรู้สึกเฉยๆไอ้ทําแล้วน่ะแปลว่ากุศลจิตเกิดแล้วหลังจากนั้นเฉยนะมันเฉยอาจจะเฉยไม่ใช่บุญแต่ในขณะที่เราทําเราทําด้วยความรู้สึกเฉยเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีบ่อย แล้วถ้าคนที่ไม่ค่อยให้ความใส่ใจเกี่ยวเรื่องการทําบุญพูดถึงคนทั่วไปก็โดยมากจะเฉยๆกันทําเฉยๆบางครั้งเราก็ทําบุญด้วยความรู้สึกโสมนัสแล้วก็โสมนัสมากโสมนัสน้อยก็มีไม่เหมือนกันใช่ไม่ใช่ที่ได้โสมนัสมากเนี่ยบางครั้งมันก็ได้บุญไม่มากนะมันอยู่ที่ว่าไอ้ที่เราโสมนัสเพราะเหตุว่า เราตีราคาบุญอย่างที่เราเข้าใจบุญบางอย่างเนี่ยเราทําแล้วเรากลับเกิดโสมนัสอ่อนหรือไม่โสมนัสทั้งที่เป็นบุญมากผมจะลองยกตัวอย่างให้ฟังว่าสมมุติว่าพระอรหันต์องค์หนึ่งท่านเป็นพระอรหันต์ไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชอะไรเราก็ไปทําบุญกับท่านแล้วก็ไม่รู้จักว่าเราไม่จากท่านเราก็รู้สึกเฉยๆ แต่ว่ากับพระภิกษุอีกองค์หนึ่งเป็นพระมีชื่อเสียงมีฤทธิ์มีเดชแต่ไม่ได้เป็นพระอรหันต์เรารู้จักชื่อเสียงรู้จักเกียรติศักดิ์ท่านในทางดีทางเด่นเราก็ทําบุญกับท่านเราจะเกิดความรู้สึกโสมนัสเกิดความรู้สึกดีใจเป็นพิเศษตามราคาที่เราตีอยู่ในใจใช่ไหม